انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمال. دغه سوره د میسره دا اخر پورې پدې کې دوه بابونه دي. اول باب چې اشفق بن رستم آیات پورې پدې کې اول تشریح کوي د اول داوی د الانفال. يسالونك عن الانفال الانفال لله. او دا آیت پاره پنځه علتونه ذکر کوي. پنځه علتونه به داوی د پاره ذکر کوي. اول علت چې یو سل وکتم آیات گئی ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمال. دیم علت چې دو سل وکتم آیات گئی انتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوى والرکب اسفل منکم. دریم علت چې دری سل وکتم آیات گئی اذ یریکم اللہ فی منامک قلیلا. اصل رمع علت جے اصلور سلو اکتم آیت و اذ یریکم اذ التقیتم فی آئینکم قلیلا و یقللکم فی آئینم لیقضی اللہ امرا کان مفعولا. یا قانون دا میدان جہاد. یا ایو الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. او بل علت پنځم علت آبات سلو اختم آیت کی ذکر گئی. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. بیر زواجر دی. وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَيَشِيقْنَنْ آغشِ تَاسُ حاصل کی بجنگ کے رتشینا. غنمتم غنیمت حاصل کی رتشینا بجنگ کے جنگ دا کافر سر ہو کے دا مال ندائل وصلون تا تراشی پلاس دا تراشی. فَأَنَّا لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ پس یقینا الله تعالی له دا پنځم دای او رسول دا له خپلوانو دا له ټول مال غنیمت به پنځه یې سی کې بیا یو یې چې دا رسول اخلي او دا خپلوان رسول نبی صلی الله علیه وسلم دا خپلوان آی ته یو یې سی او څلور یې سی چې دا نور مجاهدین خپل مین کې تقسیم آی د ټول غنیمت پنځمه یې صدا وا ته ملاو شي نور څلور یې سی با دای تقسیمی. وان لله خمس پس یقین الخاص الله لا پنځم دا او رسول دا لرا پیغمبر دا دا غنیمتونه چې دی دای حلال دل دا دی امت فضیلت ده. حدیث ګرادی نبی صلی الله علیه وسلم ای الله ما ته دا خصوصیت را کړی لازم د پاره غنیمتونه حلال کلی داینه پایده خسته شو. از دینه مخکې دا چار پاره دا نو حلال مخکې غنیمتونه به نشي استعمالوله. د کافر نه چې کوم شی حاصل شي دا ډېر مزې شي د مسلمان د شالې سبب جوړيږي د کافر د ذلت سبب جوړيږي. د دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي انما جعل رزقي تحت ظل رمحي. الله چې زما دې حقیقي لري زما دې نيزه او دې توري دلال دي. انما جو ال رزق تحت ظل رمحي زما دې نيزه دلال دي. ما ز کافر سره جنگي کې استعمال دي نيزه ګم دای نه دای مالون عالم ماري ز غلا ودي کی شه ده. ولی ذل قربا او د پار د خپلوانو دا او یتیمانو مسکینانو مسافرو ان کنتم سر داول علت دی. ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا لعبدنا کتاز ایمان لنی پلابنی و پائی مدد ما عبادت عبارت دی مددنا یا فتحنا یا غنیمتنا مانا ما من النصر والفتح والغنیمه انزلنا جراولی گمونگا ببندق فلبالنے یوم الفرقان فاورز جدائی یوم الفرقان یوم الفرقان دا یوم البدر دا دا یوم الدقل جمعان دا بدل دا یوم الفرقان نا دا یوم الفرقان دا ورز جدائی سوا ورز چی مخامو شد وڑلے یو ڈلت کافر ہو بلا ڈلت چوار مسلمان آنوار دوڑا خپل مینس کی جنگی درے واللہ علا کل شہن قدیر اللہ دے پاری و شیوان دے قدرت لرن کے پاری و شی قدرت لرن کے بدر کی استاس مدد و قزکا قادر ہو اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم دین ذکر د انعامات دے خدای انعامات ذکر کوي طریقې د علت سره دا علتونه د داوې لپاره اذ انتم بالعدوة الدنيا کله چې وي تاسو باغاله نږدې باندې مدینې ته بالعدوة الدنيا الى المدينه وهم بالعدوة القصوى واي با کنارا لری باندې مان مکی طرف تا مشرکان چیو آد بدر مشرقی طرف تو مشرق طرف تا مومنان چیو آئی دا مغرب طرف تو ورق بواس پر امین کن و آقا فلد ابو سبیان اکت روان وستا سنا آقا فلد چیو آد بل طرف بان روان و ولو توانت تم اغتاس و آدک رئی یو بل سران و لاختلفتم فی المیاد و خاوقا مختلف شوی به پا وقت مقرر کې او ادب هم نه پوره شي لیکن الله تعالی راجم وکړي الله سره پا راجم وکړي یقضي الله امرا کان مفعولا د دې لپاره چې الله تعالی کار چا دې مقرر کړي شي یقضي الله امرا د دې لپاره چې الله تعالی امر آکار اڅه شو قتال له جنگ دے دا قتال او جنگ نصر پار کی لیہل کامن حلا کام بینتن دیر پار چالاک شا کس چالاک شو دیر دلیلنا ویحیا من حیان بینا او جوندے پادشیا سوچ جوندے او پس دلیلنا دې یو مقصد دا چې بدر کې جنگ وشو مؤمنانو مینس کې مؤمنانو کافرانو الله مؤمنانو ته پته او غلبه ورکړل نو اسلام صداقت کار شو چې څوک اوس مړ کې نو پس د دلیل دلیدل نو مړ کې چې الله اسلام یو صادق دین دین پیدا کړی نبی له ورکړي کله کسان دی الله غالب کړل او چې څوک ژوندې شو نو هغه هم پس د دینا ژوندې وي یا هلاکت نه مراد کفر دی او بینې نه مراد حیات نه مراد چې عین ایمان مراد دی و ان الله لسمیع علیم یقینا الله چې یو دی اورېدونکی او پویا هر څه اورې پار څه پویا دی اذ یریکاهم الله فی منامک قلیلا ولو اراکم کثیرا لفشلتم دا درې ملت دی چې الله تعالی په خوب کې لږ وفضل اذ یریکاهم الله کړه چې وفضل تا ته دی الله تعالی په خوب ستا کې لږ تکار کړل ولو اراکم کثیرا لفشلتم او که فضلی وی تاسو ته تغییر ډېر نو خامخا کمزوري شوي وی تاسو او خامخا اختلاف بهم کړی په تاسو په باره د جنګ کې لتنازعت فی الامر ما نه فی امر الحرب د جنګ امر دې مراد دی ولکن الله سلم علیکم بچو ساتي الله تعالی د فشل او د نزارا سلم من الفشل والنزاع را کمزوری نه الله تعالی بچو ساته اختلاف نه او ساته ذکا الا هو عالم بذات الصدور یقینا الله تعالی چې عالم نه پاپټو رازونو سينو باندې لا پای خبردار دي وای جوړی کومه د اصلور معلت دي وای جوړی کومه ما کوم چې فضل تاسو هغه الله تعالی ازل تقیتم کل جمع خامخ شوی تاسو فی آیونکم قلیل بستر گستازو کلگ ویو قلیلکم اولگی خارک لی تاسو فی آیونیم بستر گدائی کے یو بلتے لگ لگ خارک لگ سورہ آل عمران کی تشوید دیال لسم آیات کے یرونہم مثلہم رأی العین والله يؤيد من بنصر من يشاء التوي یو بلی دچن ډیر ډیر لیدل دلته لګ لګې لیدل لکه دا ابتدائی حالت د جنگ دی یو بل ته لګ لګ کارکل ډیر چپاله چې په یو بل باندې ډیر زر ورمنډه کې په یو بل دا جنگ اونګري او اخر کې چې ډیر ورته کارکل ډیر پای جنگ ګرم شوی دی ار یو زور ډیر شروع کې دلته ویلګ حالت وی ډیر وایو قللکم فی اعین مولګه کارکل تاسو بستر گزای کې د دې لپاره چې پورا کې الله تعالی کار چا شد مقرر کله شوی کار مفولا ویل الله ترجو الامور خاص الله تعالی ورګزیدل کارونه دي ورګزول استول کارونه یا ایو الذین آمنوا اذا لقیتم فئات فثبتوا دی آیت کی دری خبری دی قانون کی قانون دل میدان جنگ یو دای چی جہاد دپار تو عد اللہ و رسول دا ضروری دی اللہ حکم بمنی دی اللہ و رسول حکم بمنی دویم دای چی اختلاف نبزان ساتی زکر اختلاف سر روب کمیگی نقصان نازی او دریم دای چی صبر بکی با تکلیف باننے نو چی کلت اللہ حکم منی اختلاف نبزان ساتی او صبر کئی نو اللہ بای مدد کئی یا ایو اللذین آمنو اذا لقیتم فئاتا فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا اے دی ایمان والاو کله چې مقام شه تاسو دی ویډل کافرانو سره پس بوتو خکلک شي واذکر الله یاد او الله تعالی را په طرف د نصرت سره د الله نا واذکر الله یاد او ایمان د الله نه مدد غواړي مدد د الله نه غواړي ډیر لعلکم تفلحون نظر پای تاسو کامیاب شه کامیابی چې ملاوی گیا آپ تثبت کلکوالی او دلاللہ نبوکتو سرا کافر مقابل کی وزدان کلکیو بیو دلاللہ نسوال بھونکے وافی اللہ و رسولہ و لا تنازعو فتفشدو و تظہبری حکم و اسبرو آتا بیداریو کہ دلاللہ و رسولہ و اختلاف مکوئے فتفشدو نکمزوری و شیطاسو و تظہبری حکم و لار بشیا قوتو طاقت تاسو اختلاف چې دا سبب د ختمې دل ورو طاقت دي طاقت زره ختمې واصبروا صبر کوي په مقابله د دشمن کې واصبروا په مقابله د عدو دشمن مقابل کې صبر کا عبد الله بن ابي وفا فنقل باندې حديث راځي بخاري کې آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ تتمنو لقال دوی واسأل اللہ العافیہ دا تمنا مکوئی دا خواہش مکوئی چی اللہ مار دشمن سرم خامکے دشمن سرم خامکے دو ارزو تمنا بنکے او دا اللہ نا عافیت وارے اللہ نا سوال کو چی اللہ مار مقابلون او ساتے چکره دشمن راي مخته دي اوره فايزا لقيتم فاصبروا وعلم ان الجنه تحت ظلال الصيوف چې کله مخامخ شي تاسو ځای سره نو صبر کوي به سخت وجنګي او په دې باندې پوه شي چې نل جنت ته د زلال سیوب یقینا جنت ته د لاندې دا سورو د تور نه ده سخت جنگي ان الله ما صابرین یقینا الله سره سم الله کو ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله یاد د فاروزی تکبر او غرور یا کاری بم نه کې ته کافرانه شي کوي او مکه غه بشان دای کسان باندې چاي و دې ذکرونو خپل نه تکبر سرا غرور تکبر سرا دلیو ور یال ناس پارزان خود سره خلق تا هغه ابو جهل او دا مرګي و یصدون عن ذی الله بندې دلو بندا ولې کول دلای دلا نو الله پایملو چې دی کوي محیط حاتکم کې الله راګیرون کې و ایزین لهم شیطان اعمالهم دا پینځم علت دی چې کله بدر کې مقابله جوړه شو کافرانو بزنو کې الله تعالی روب واچو مسلمانانو هیبت ہدایت زونو تا دنلک کافران ہوئی ریدل مقابل مسلمانانو سمخامخ کیدل نو ہوئی ریدل شیطان لائے تفسیر مزدری کی ہوئی شیطان را گئے پا شکل دو سراقہ ابن مالک باننے سراقہ ابن مالک پا شکل باننے را گئے آیت بادر ورکلہ چیزی وروزی وروزی زمستا سمدت کمو سلیم در اللہ را لے گما چکل جم جوړ شو شیطان چې یا ملائک ولیدل د خپل کار کوي زو شاین ممتازه اني نه جبريل عليه السلام د چپل نو ویریدا وای زین لهم شیطان او اعمالهم او کړه چې خستګل دیو د شیطان بد عمل نه داد دیو وقاله وتویل الله قال ولکم اليوم من الناس نشته غلب من دنګه بتاو باندې نن ورځې څوک د خلکو نه اور لا جاتے ہو لور کے جنگی بتا سو یہ سوک ضرور کی دونوں سامان ہو وصلے ہو سڑی دے سرسدی ویرے گئی بیورت الوائل نی جار لکم زیم مدد تا سو کون کے زب تا سر مدد کو ماں وفل اما ترات علم بیعتال پس ہر کلا چولی دلو دے دوارو ڈلو یو بل رانو نکسا علاقی بھئی واپس شپ پندق بلبالنے وقال انی بری ام منکم ویولی شیطان یقین زیم بیزار استاسون انی آراما لا ترون شیطان تو استاسون بیزارم یقین زوین ماسا چیتاسون نوینے ما تتخکاری تاسوی نوینے دس چلی دل نزل الملائکہ چه ملائک را روان دی مدد پارا دارنگی اللہ چه فتح و مدد دی کئی شیطان خو یقین دی چه اللہ مدد مومن کئی آیت ایل انی آرام آلا ترون بیوی دالا سکے انی اقاب اللہ سو ہی ریگم اللہ نو جنگ نشم کولے اللہ نو نہیں ریگم آل تیرے دیو چی کم اس مخاموش نزمات سرم کترا کئی انی اقاب اللہ سوئی دا خوف طبعی دے دے طبعی روی لے کی طبعی رجی دا مستلزم ایمان لرن پا دے سوک مسلمان کی گی نا واللہ شدید العقاب اللہ دے سخت زاور کون کے شیطان چے خلق بنے دا شنکار نا کی آخر کی دے خپل لاستے او سنڈی ہوئی زدہ اللہ نے ایرے گمتا و کافر کی یو کتاب دے عشق مجازی کی تباکاریا یو جل کی دے پائے کی دا شنڈیر واقعات دا عبیدانو نقل کلی دے عشق مجازی کی تباکاریا عبیدانو دا شنڈیر واقعات نقل کلی شیطان فائبان دی کفر کلی دے کافر کلی دے وقت دا پانسی کی پی کلمہ دا کفر ویلی دا بے ویلی دی چیزو اللہ نہیں رہے گا یہ واقعہ نقل کلیا کتاب کے یہ عبادت گزار دلوی عبادت گزار عبادت بیکاو شیطان چې د دا عابد د گزار گمراه کولو اراده وکړه د علاقه کې څه کسانو دوه رونو دوه درې رونو بای او خور وې دې چرته تل د دې سوچو چې مونږ خو زه زم دا خور مونږ ځان سره نشو ولې نو دا به عبادت گزار سره پریدو دا سیم عابد د خانقاه کې نه ځې عبادتونه کوي ګناونه دا کوي نه بیا ته پری فوزلا ډیر زمانه پر دې عبادت کاوه ته توجه ورنکله شیطان براته د توې وسوسې اچري چې ځان نور ته ګناونه مکو کم اس کم وخی نه کنه دا څنګه جنې تا د پری خیدا رو رو داشن نیوزل دا لاړ ویلې دره چې کله ولې دل نو دای محبت عزت پریوت او بیا هم دا عابد ځان به ساتو شیطان ورته وی زوی ته ستنه څوک خبرې دا خانقاه د خپل عبادتونه بیا کوه توبه وباسا ځاله توبه کوه خپل ضرورت اوس پورا کا با شیطان باندې دای سر بدکاری زنا کې آخته کو چې کله زنا وکړو په سبب دای سر دا حامله شو ډیر د شیطان ته ځل کې واچو چې اوس تر دا دا ماشوم اوس یې گئی خلق بوئی چی دا او بل چا دا زینا و بدکاری نکلی دا خود دی باز گزار سروا ای دا مڑک نو بس روک بلناڑو خبری گی نا اس تے پی مڑک لدا تز مانا پس یارون و ایرال تو پوسی ہو کدور تو یا خو مڑا دا ناوی سعید بس یقینی پی ہوئی بازت گزار دے شپی ہوئی او کس دیرون کی او تن خوب بولی زما خور چی دا پلان کی دے کی خاقا دا دار آگئے او دی شیطان او تزلی کی دا خوب کی ورد شیطان را غلی دی روڑتے دا او تزلی کیا چیز تاخور چیز دا خود عابد وجری په سبب دا دی چاو سر زینا و بدکاری کلی او دا تحمت نه بشکی دو دا پارا دا کار کلی دی نو لالا قبری اولو ٹاو نا پا حالت باندی و ارادیو کلی دی رونو دی عبادت گزار نراوینیو چکر پانسی تا برو کی جاو پانسی کاو واجی نو شیطان دے عبادت گزار درائے و تا وی ویسا با دے اخلاص کن خزما باننے خزما کلیمہ ہوا ہے کفر ہو کد اللہ سر شکل کفر پائے باندے و کلیمہ دے کفر پی پوخت پانسی کی ویل زنا ہو گناہ ہو کفر خو نو کنا کفر پی ہو کنو بیویل انی اخاف اللہ نا قصا حلاقی بیہی وقال انی اخاف اللہ واوڑیت پخپلو پندو بانے ویسا خد اللہ نیلیگم یو طرف ته ټول مر عبادتونه پاوانی کړیو کړیو اخر وخت کې پاه کلمه د کفر ویل کافر د دنیا لړ شیطان داسن په خلکو باندې کوي داسن ډیر واقعات یا کتاب کې نقل کړی عشق مجازي کی تباکاریا والله شدید العقاب والله چې سخت عذاب ورکونکي اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غرا اولئک دینهم کلچویل منافقانو آکسان بزنونو دعای کی مرض دشکو منافقون نمراد یا منافقان دا مدینی دی یا دویم قول اللہ چی دین مراد تفسیر سرای منیر کوئی قوم من اهل مکہ تکلمو بالاسلام پروق پلما رو قلت الاسلام ارتابو ارتدو دا مکین سے خلق را لیو کلمہ دا اسلام مویلی وا چکره دا ولی دل چې مسلمانان خلک دي دا او ببل رسول ختم کې مړ وي کې شک یو کو به ته مرتد شو او کله چې ویل منافقان او کسان چې بزنو دا یې کې مرزو دوکه کې چې دیولره دین ده دی دې دوکه شوی دي چې راوتی یو څو کسان دی جنگونه کوي غاټو لخ کرو سره والله یوم یتوکل الله فان الله عزیز حکیم دا صفت بدیانو ومن يتوكل الله او چا چې ځان اوس پر توکل او په الله باندې الله مدد کوي دا سرا ومن يتوكل على الله فهو ينصره څوک چې په الله باندې توکل کوي ځان اوس پر الله دا سرا مدد کوي ځکه یقینا الله تعالی چې زور ور دے حکیم نه کار کې حکمت دے ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم او كتب ويني اذ يتوفى الذين كرجوا ساخ للكافران الله ملائک دینا صاف لی روحی رو باسی یزیبون او جواب وحی بشم مخون دائی و آدبارا و شاگان دائی مخ بور لشا بولوی دا کنای در کل الجوانب در طول طرفون بولوی بیا دا وحل چی دا ویا په وخت د روح را استلو کی وی روح چی رو باسی نو وحی بی او یا پا برزخ کی او ارتوی با وزوق و عذاب الحریق او ارتوی لیشی او سکی عذاب سدون کے سخت عذاب دے او سکی دارک ما قدمت ایدیکم وان اللہ علیسی بز واللہ من للعبید دا پا سبب دائی چی مکلی گلی دیلا سنوستا سونن اللہ تلائی ظلم کنکے پا بلنگانو لا بلنگانو ظلم نکے کدا بی آل فران والذین من قابلیم دی تشبیح در موجوده کافرانو دمخکنو کافرانو سره چې دا کافران په کبر کې پشان دا پخوانو کافرانو من دی کدا بی آل فران مانا دعبهم معاکا کدا بی آل فران معامل دی استا سره پشان دا معامل دا فرانیانو دا دی استا سر دا سه کار کوي اگر سره چې پیراونیانو کړو والذین من قبل ما اتسان چې مکه نو کفر کړو پاتونو نو ما پاتونو د الله باندې بس اني ول دی ول الله تعالی په سعود ګناونو دی یقینا الله له طاقت ور سخت عذاب ور کون کې ان الله قوی شدید العقاب ذالک بان الله لم یکم غیرا دا تفسیر د لیس بالظلام للعبید دی ذالک ذا بدی وجبانی بان الله لم یکم غیرا نعمت لنعمها لقوم یقینا ان الله ذرا بدلون کی ریو نعمت ذکر وی دا نعمت به یو قوم باندې یو قوم د الله تعالی یو نعمت ور کړین پای کی بدلون نه کی تر کوم مخبر حد یغیروا ما بالبسیم تر دې چې بدل کی دیا کی دا چې وی په نفسونو سن دیو کې عقیدہ توحید بدل کی بشرک او کفر بھی دینے سرا اللہ پہ نعمتونو بدل کی نیک نعمت پہ بدل کی او بد سرا کفر بدل شی پہ زیادت دو کفر سرا نور نور زیادی بیا وان اللہ سمیعون علیم و یقنن اللہ چی اوری دن کے دے ہو پوئے دے قطب آل فران دای دیمز اللہ علیہ وسلم کی ذکر شدو پندر استماعات کے از دا تشبیح دا موجودہ کافران و مخکنو کافران سرا پا کفر بالآیات کے چی مخکنی دی پا آتنو مالنے دا سی کفر کئی لگا سرا انجی پیراونیانو دائی نمخ کی خلقو کفر کرے ہو دل دا تشبیح دا پا بتلورو دا نعمت کے کدا بیار پیراون مانا دا ابوہم حالت د پشان د حالت د پیرانیانو د بدلولو د نعمت کې تکرار نشته والذین من قبل ما اجتم مخره دینو کذبوا بیاات ربهم نسبت د درو کرے واتونو درو خپلتا الله تن انکار کړو واهلکناهم بذنوبهم واغرقنا على فرعون كل كان ظالمين بس علاق للمنگ آئی لرا بس او دو گناہونو دائی باندے و غرق للمنگ فیرونیان او دا ٹول ظالمان او کل انکانو ظالمین ان شر الدواب بیند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون یقیناً بدتر دو دین لسورنا پنیز اللہ باندے آئے کسان نے چاہی کفر کرے پس دی ایمان نہ روڑی مکه ما اتر شد و اجتماع ده چې ان شر الدواب واو په حق د علی کتاب یهود و غیره کې او دا چې دا په حق د کفار مکه کې لسمنه د مو کې د دې نه بلې څه به شروع کړي